ஓம் स्वाध्याय। कल जो एक मंत्र यत्रासुपर्णाः स्वामी सूक्त का जो दो अर्थ हमने देखे, तो स्पष्ट ही इसमें श्लेष अलंकार से ये दो अर्थ किए हैं, एक अधिदैवत और एक अध्यात्म परक। इसी तरह से जो निरृति विषयक जो शब्द आया था, बहु प्रजा निरृति महाविवेश, उसके भी दो अर्थ किए थे, अधिदैव परक और अध्यात्म परक जी। तो जहां जहां इस तरह से ये दो अर्थ दे रहे हैं जी। वो तो स्पष्ट ही श्लेष अलंकार से हैं। और ये जो सर्वपद समामना है, अंतिम जो हम कल छोड़ा था, उसका तात्पर्य ये है कि निघंटु में नामाख्यात उपसर्ग निपात, इन चारों का संकलन करने के लिए सर्वपद समामना, चारों प्रकार के पदों का संकलन करने के लिए, जैसे निघंटु में नाम पदों का संकलन और क्रियापदों का संकलन और इसी तरह से उपसर्ग और निपातों का भी संकलन हो जाए, इसके लिए इनको भी पढ़ दिया। ये यद्यपि पद पूरण है, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्होंने दिए नहीं, केवल गिना दिए। सर्वपद समामनानाय, सर्वपद समामनाय, सभी पदों को संकलन करने के लिए, ऐसा इन्होंने विश्वेश्वर जी ने यहां पर दिया है। नामाख्यात उपसर्ग निपात निघंटु में, निरुक्त में तो आ गया है उपसर्ग और निपात की चर्चा, लेकिन निघंटु में अब तक नाम और आख्यात का वर्णन हो चुका था और अभी तक ये नहीं आए थे उपसर्ग निपात, तो उनका भी संकलन कर दिया गया, तो सारे पदों का संकलन हो गया। अब चारों प्रकार के पदों का संकलन समझा जाएगा। उपसर्ग और निपात इसमें दो दो जोड़ करके कर दिए, कुछ उपसर्ग भी हैं और ज्यादातर तो हिकम नुकम सुकम, जैसे सु जोड़ दिया, आ हिकम में आ, आकिम में आ और आकृतम में आ, अभी आगे जो चलेगा कुछ पीछे जी। हाँ जी, एक यही अंत में जो नामानी आमिश्राणी का है, चिक्यत प्रभृतिनी च नामानी आमिश्राणी जी, तो इसके जो दो दो रूप हैं, एक कृदंत का होगा, एक आख्यात का होगा, इसके अलग अलग ढंग से निर्वचन होंगे तीनों के। आमिश्रणी का ये अर्थ करते हैं आख्यात और नाम पद दोनों मिश्रित हैं इसमें, मिले हुए तो वो किस तरह से देखते हैं? हम इसमें देख रहे थे, चंद्रमणी जी ने इसको ऐसे किया कि कुछ उभय हैं, कुछ केवल नाम है, कुछ केवल आख्यात हैं जी। तो जिनको इन्होंने उभय कहा है जी, बस इतना केवल लिखा है कि ये पद नाम तथा आख्यात दोनों हो सकते हैं जी, और बाकी किसी ने इस रूप में नहीं खोला इनको कि इसके ये उदाहरण है, यहाँ ये नाम है, यहाँ ये आख्यात आ रहा है और नाम का ये अर्थ है और आख्यात में ऐसा निर्वचन करेंगे इत्यादि। चिक्यत चाकनत और चाकशत, ये तीनों पद नाम और आख्यात दोनों हो सकते हैं। विचर्षणी विश्वचर्षणी, ये तो नाम ही है दर्शन अर्थ में, और शेष तीन आख्यात हैं, कौन कौन से बच गए? तीन आचक्ष्म, चष्टे और विचष्टे। आचक्ष्म, आचक्ष्म, चष्टे और विचष्टे। नहीं वो तो उसमें गिन दिया, चक्ष्म है, चक्ष्म, आचक्ष्म, हाँ, चष्टे और विचष्टे, ये तीन जो है। जी जी, इसमें जैसे ये वो बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसको ये तो कह दिया कि ये नाम भी और आख्यात भी, अब इन लोगों ने किसी ने इस रूप में नहीं खोला कि ये इस नाम में ये अर्थ होगा, आख्यात में इसका ये अर्थ होगा, ये निर्वचन होगा, या तो यहाँ पढ़ा गया है ये वाला नाम है और ये आख्यात है, दोनों तरह से प्रयोग बता रहे हैं इसके। पश्यति कर्माणा कह दिए ना, दर्शनार्थक है, दर्शनार्थक ये तो आख्यात में हो गए, और जैसे विश्वचर्षणी और विश्वचर्षणी और एक ये जो शब्द है विचर्षणी, विचर्षणी तो इसका अर्थ हो जाएगा देखना, केवल देखने के रूप में ये जी, और दूसरे जो आख्यात हैं उसका क्रियापद के रूप में जैसे देखता है, इस तरह से साध्यावस्था वाली, जब नाम होंगे तो वो सिद्ध अवस्था वाली क्रिया जैसे देखना, और जब आख्यात होगा तो देखता है या देखा, इस तरह से होगा। यानी विविधम दृष्टा विचर्षणी, ये तो नाम हो गया, विविधम दृष्टा या देखने वाला, देखना या देखना, देखने वाला, देखने वाला, देखने वाला जी, इन्होंने जो आप बोले हो विश्वम विविधम दृष्टा विचर्षणी, हाँ, ये नाम हो गया जी जी। अब इन्होंने उदाहरण दिया विश्वस्य दृष्टा विश्वचर्षणी ही, जी सबका दृष्टा, सबका दृष्टा, ये विश्वस्य दृष्टा विश्वचर्षणी को ही खोला है इन्होंने, हाँ, तो उसका अर्थ कर दिया सबका दृष्टा हो गया। अब इन्होंने उदाहरण दिया सक्मन पिपर्षी विदथे विचर्षणे, ऋग्वेद 1:31-6, हाँ, तो ये अर्थ हो गया ना, सबका जो दृष्टा परमात्मा है, ये विचर्षणे दृष्टा के लिए, हाँ जी, दृष्टा अर्थ हो गया। और एक ये इन्होंने कहा तो में फिर विश्वचर्षणे, विश्वचर्षणे, तो ये तो दोनों नाम के हो गए जी, और क्रियावाची आख्यात के लिए तो कोई इन्होंने फिर दो ही मंत्र दिए हैं इन्होंने जी जी। तो ये आठ शब्द थे, आठ शब्द थे, उनमें से विचर्षणी विश्वचर्षणी के दे दिए हैं, और आचक्ष्म इन दो के भी केवल नाम रूप में दिए हैं, हाँ, नाम रूप, आख्यात रूप में नहीं दिए इनके, हाँ, ये तो विश्वचर्षणी तो आख्यात है ही नहीं, विश्वचर्षणी और विचर्षणी तो आख्यात है ही नहीं, नाम के ही दे अच्छा, सकते थे। अच्छा, चिक्य चाकनत और अवचाक, हाँ, ये तीन पद नाम, ठीक है जी जी, और तीन बच गए ना, आचक्ष्म, चष्टे, विचष्टे, वेद में चष्टे विचष्टे तो हमें मिलता रहता है ना, आचक्ष्म आदि मिलते रहते हैं, कहीं ढूंढने पड़ेंगे जी। चष्टे देखता है, ऐसा अर्थ निकलेगा जी, ठीक है जी, मैं इसको दोबारा देखूं, हाँ, वो तो जब एक बार आ गए तो बस हो गया काम। एक थोड़ा पीछे का पूछ लो जी, पहले अध्याय का, इन्होंने प्रारंभ में कहा था 2:1 में नैक पदानि निर्ब्रूयात जी, तो इसका अर्थ तो सब यही करते हैं कि अकेले पद का अर्थ ना करें, प्रसंग देख करके, प्रकरण उससे अगली पंक्ति है ना, प्रकरण से तू निर्ब्रूयात, ये तो नैक पदानि निर्ब्रूयात से अग्रिम ही पंक्ति है, प्रकरण स एव तु निर्ब्रूयात, ऐसा तो वहाँ नहीं है जी, 2:1 में, हाँ 2:1 में है प्रारंभ में, तो नैक पदम निर्भ नैक पदानि निर्भ्य है जी। हाँ उसके बाद कुछ नहीं है तो अगला जी तो नैक पदानि निर्ब्रूयत। अच्छा मैंने कहाँ पढ़ रखा है वो उसका अर्थ कथन आप जो बता रहे हैं वो अर्थ कथन की दृष्टि से तो ठीक। नैक पदानि निर्ब्रूयत प्रकरण और उपपद रहित अकेले पदों का निर्वचन न करें। एक पदानि न निर्ब्रूयत अकेले प्रकरण रहित और उपपद रहित अकेले पदों का निर्वचन। अब बिना प्रकरण या उपपद के इसका पता चलाना कठिन है। जैसे जहा शब्द है जी। जैसे जहा में कैसे पता करेंगे हम जी। ये तो वहां प्रकरण से पता लगेगा जी। लेकिन जो स्वर संस्कार से युक्त तो पद हैं अकेले उनका तो हम अकेले में भी कर सकते हैं या वो भी इस हमेशा के लिए कह रहे हैं इस बात को। जैसे कि इसके प्रारंभ में कहा था 2:1 के तद येषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्यातम तथा तानि निर्ब्रूयात। हाँ उसमें तो दिक्कत नहीं है उसको कर सकते हैं तो ये जी इसमें प्रारंभ में जो कहा एवं एक पदानि निर्ब्रूयात जी गुरु की जो कई बातें बताई उसमें कहा तद्धित और समास से पहले का जो था उसमें इन्होंने कहा एवं एक पदानि निर्ब्रूयात जी और फिर अथ तद्धित समासेषु ये कहा था जी। तो तद्धित समास को तद्धित को खासतौर से ये एक पद नहीं मान रहे अनेक पद मान रहे। हाँ तद्धित एक अलग प्रकृति अलग स्वभाव वाला शब्द हो गया। इसको एक पद नहीं मान रहे हैं ये जी। एक पद से भिन्न मान रहे हैं जी। जहाँ एक पदानी जो है जहाँ शुरू में कहा एक पदानी निर्ब्रूयत कहा था दो तद्धितों को मिला के जो 68 पेज। अच्छा 68 पेज इस पुस्तक में 68 इस पुस्तक में। अच्छा अच्छा नहीं वो तो एक पदानी नैक पदानी निर्ब्रूयत अगले में। अच्छा अच्छा अच्छा एवं एक पदानि निर्ब्रूयत। हाँ ठीक है तो ये एक पद वालों के लिए इन्होंने निर्वचन का प्रकार बताया जी। अब जो तद्धित समास में कहा तो इस तद्धित को भी अनेक पद वाला मान रहे हैं ऐसा जी जी। जो वास्तव में पाणिनि की दृष्टि से अनेक पद वाले तद्धित है यानी दो नाम पद लेकर के फिर कोई तद्धित बनाओ ऐसा वो तो समास ही हो जाएगा फिर। नहीं ये तो इन्होंने जो उदाहरण दिए उससे तो ये पता लगता है कि तद्धित जैसे दंडम अर्थी दंड्या। हाँ तो ये तो सीधे सीधे तद्धित ही हुआ तो पर इसको ये अनेक पद मान के चलते हैं। तद्धित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु एक पर्व वाले या अनेक पर्व वाले तद्धित अनेक पर्व वाले भी हो सकते हैं। एक पर्वसु अनेक पर्वसु पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम प्रविभज्य निर्ब्रूयात तद्धित युक्तानि समास युक्तानि पदानि यानि एक पर्वसु अनेक पर्वसु। ये हाँ हाँ हाँ जैसे कि ऐसे पांच नापिति आदि जो शब्द हैं उनको अनेक पर्व वाले तद्धित कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों तरह का ग्रहण कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अब मैं जी ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जैसे एवं एक पदानी निर्ब्रूयात जी इस करके समाप्त किया जी फिर अंत में जो नैक पदानी निर्ब्रूयात एवं नैक पदानी यानी अनेक पदानी अनेक पद वालों को ऐसे निर्वचन करें जी जी। तो इस पंक्ति का उस पीछे से जब संबंध लेकेंगे जैसा कि इन्होंने अंत में कहा भी है एवं तद्धित समासान निर्ब्रूयात नैक पदानि निर्ब्रूयात तो यहीं तक जाएगा ये तद्धित समास तक ही इसकी पहुंच होगी। अगला वाक्य आगे से लगेगा ना अवैयाकरणाय। हाँ वो तो अलग चल पड़ा जी, इनमें पीछे से जोड़ते हुए भी ना, से जोड़ते हुए लिखा गया है बहुत कई जगह पे। हाँ वो तो ठीक हो गया, ना अवैयाकरणाय ना अनुपसन वर्ज शिष्य निरूपण प्रकरण दिखाए इन्होंने व्याख्याकार ने कि किनको इसे नहीं पढ़ाना। जी ये नैक पदानि निर्ब्रूयात इससे न अवैयाकरणाय के साथ में जुड़ेगा नहीं, या पीछे जो लिखा है एवं तद्धित समासान निर्ब्रूयात उसके साथ में जुड़ेगा ये वाक्य। तद्धित समासान अथ तद्धित समास से एक पर्वस अनेक पर्वस पूर्वम पूर्वम यहाँ से लेकर के और एवं तद्धित समासान निर्ब्रूयात यहाँ तक उसके साथ जुड़ेगा नैक पदानि निर्ब्रूयात। जी तो इसको उस तरह का समापन नहीं मान सकते, एवं एक पदानि निर्ब्रूयात जैसे पीछे कहा तो यहाँ नैक पदानि निर्ब्रूयात अनेक पदों को ऐसे अनेक पदों का निर्वचन ऐसे करें। नैक का अर्थ अनेक, अनेक हाँ वहां एक पदों को ऐसे उनका निर्वचन ऐसे करें और अनेक पदों का निर्वचन ऐसे करें। ये भी ठीक है, नैक का अर्थ अनेक तो होता है। जी मैं इस दृष्टि से भी कह रहा था कि अगर हम इसको अलग स्वतंत्र विधि माने इसकी, ये तो अनुवाद जैसा हो गया या उपसंहार वाक्य हो गया, इस तरह अगर देख रहे हैं तो अनेक पदों को ऐसे निर्वचन करे, अनेक पदों का अनेक पद वालों का, और जब हम इसको स्वतंत्र देखते हैं न एक पदानि निर्ब्रूयात यानी अकेले किसी शब्द का कभी भी निर्वचन न करे, यानी हमेशा प्रसंग देख करके ही निर्वचन करे, ये एक अलग विधि हो जाती है, उसमें ये परतंत्र कर देते हैं हमें तो फिर पहले वाले से विरोध आता है, पहले वाले से विरोध आता है इस दृष्टि से। तो इसका जो सभी टीकाकार लेकिन यही अर्थ करते हैं कि केवल शब्द को देख करके नहीं करें, अर्थ प्रसंग आदि करें, सब जने यही अर्थ करते हैं इसका। जी जी लेकिन निरुक्तकार की दृष्टि से सीधे सीधे निर्वचन करते ही हैं हम, व्याकरण की दृष्टि से या इस निरुक्त की दृष्टि से भी बिना कुछ देखे। जी जी और ये जो नावैयाकरणाय नानुपसन्नाय अनिदम विदेवा ये तो इससे संबंधित नहीं है, एक अलग बात शुरू कर दी। जी बात तो अलग है लेकिन निर्ब्रूयात की चूंकि यहाँ आगे कथन नहीं है ना जी, न अवैयाकरणाय तो निर्ब्रूयात को हम पीछे से लेंगे, निर्ब्रूयात आगे आ रहा है, नैक पदानि निर्ब्रूयात या निर्ब्रूयात को हम आगे लेंगे नहीं, उसको नहीं आगे एक निर्ब्रूयात आ रहा है, नित्यम ये अविज्ञातुर विज्ञाने असूया उपसन्नाय तु निर्ब्रूयात, अगले वाला निर्ब्रूयात जाएगा वो पहले वाला निर्ब्रूयात नहीं। लेकिन ये वावा करके जो है जी न अवैयाकरणाय नानुपसन्नाय अनिदम विदेवा नित्यम ये अविज्ञाते विज्ञाने असूया यहाँ तक एक बात होगी, ये हेतु प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर बोले उपसन्नाय तु निर्ब्रूयात, हाँ ये अलग से हो गया ना जी, फिर पीछे, नहीं पीछे वाले यही निर्ब्रूयात आगे पहले वाले से जुड़ेगा, ना अवैयाकरणाय नानुपसन्नाय अनिदम विदेवा नित्यम ही अविज्ञातेर विज्ञाने असूया उपसन्नाय तो निर्ब्रूयात, तो पहले वाले के साथ ये वाली निर्ब्रूयात क्रिया जुड़ेगी। यो वा अलम विज्ञातुम स्यात ये भी निर्ब्रूयात के साथ जुड़ जाएगा, ये अगली पंक्ति यो वा अलम विज्ञातुम स्यात मेधावी ने तपस्वी ने वा अगली पंक्ति के साथ भी निर्ब्रूयात जुड़ेगा मध्यमणि न्याय से और पहले वाली के साथ, पहले वाली तीन तीन चार बातों के साथ भी। जी जी एक और इसमें दूसरे के पहले में ही पहले पाद में दूसरे अध्याय के पहले पाद के अंत में इति निधि ही शेवधी रीति। जी तो यहाँ निधि शब्द को शेवधि से खोला है या शेवधि को निधि से खोला है? शेवधि को निधि से खोला है जी, ऐसा कई टीकाकार कहते हैं और कुछ टीकाकार कहते हैं कि भाई कि निधि को ये जो निधि पाए ब्रह्मन में निधि है इसको शेवधि रूप में खोला है, कुछ लोग कहते हैं शेवधिष्ठे अहम अस्मि वो जो शेवधिष्ठ है उसको निधि से खोला है। जी जी तो जो शेवधि है वहां तो सुख का भंडार ये अर्थ स्पष्ट है ही, उसको खोलने की क्या जरूरत है निधि शब्द से। जी और निधि पाए में तो हो सकता है कि ये निधि है तो कौन सी निधि है किसकी निधि है तो शेवधि है। और वैसे आपकी बात ठीक है, निधि जो होता है वो माने उद्देश्य और शेवधि विधेय माने उसको व्याख्या कर रहे हैं और इसके बाद ही ये है निधि, पहले जो है व्याख्या को लिखते हैं, बाद में व्याख्या व्याख्यात व्याख्यात को लिखते हैं ना जी। पहले व्याख्या को, जो व्याख्यातव्य है उसको पहले देते हैं, व्याख्यातव्य को पहले दे दिया। निधि को खोलने के लिए शिवधि कहा है यहाँ पर। अच्छा, जबकि ये कितने कई भाष्यकार इसको शिवधि को निधि बोलते हैं, तो उनको ये सीधा सीधा क्यों नहीं वो स्वीकार किया उन्होंने, इसमें कोई दिक्कत आती है क्या? निधि को अगर हम शिवधि रूप में खोलें तो कोई समस्या थी जिसके कारण उन्होंने शिवधि को खोलते हुए निधि कहा है? उन्होंने ये सोचा है, जैसे मेरे मन में आ गया था कि शिवधि शब्द आया ना वो कठिन था और निधि तो सरल ही है। निधि माने खजाना जी, माने वो नहीं है, अज्ञात अर्थ नहीं है, और शिवधि अज्ञात अर्थ है, तो इसलिए कल्पना जा रही है कि शिवधि का अर्थ निधि बता रहे हैं जी। शिव सुख नाम में पढ़ा है, शिव सुख नाम में पढ़ा ही है, उदधि आदि की तरह हम शिवधि बनाए, उसमें कोई कठिनता तो, लेकिन वो ऐसी इनकी शैली है ना अर्थ देने के लिए, जो भी पढ़े हैं तो भी उसको अर्थ बताते समय ऐसे करते हैं ना जी। पढ़े होने पर भी निघंटू में जब अर्थ बताएंगे तो देते हैं अर्थ। हाँ, नहीं वो ठीक है। चलो तो इन दोनों में से कौन सा टीकाकार, तो दोनों तरह से कुछ कोई वैसा अर्थ करते हैं इसका, दोनों भी ले सकते हैं, दोनों का ही पता लग गया, दोनों का प्रयोग है, लेकिन होगा तो कोई एक ही जगह। निरुक्तकार ने तो किसी एक ही तात्पर्य से लिखा होगा यहाँ पर। हाँ, तो अब उसको कैसे श्लेषालंकार मानेंगे यहाँ, मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, और एक षड भाव विकार जी, इसमें ये भाव शब्द वैसे तो क्रियावाची इसमें माना जाता है, लेकिन क्रियावाची मानते हुए इसमें संगति सी नहीं लगती है, अटपटा सा लगता है कि क्रिया मानेंगे यहाँ पर। षड भाव विकारा भवंती, तो भाव मतलब एक तो द्रव्य या सत्ता वस्तु होती है, उसके छह विकार होते हैं। इस दृष्टि से आगे का वचन देखा जाए, एक भाव विकार है मतलब क्रिया के विकार, या तो क्रिया के प्रकार भी जो अर्थ करते हैं, क्रिया के प्रकार मानते हैं यहाँ पर, तो जायते इत्यादि जो आगे सारे लिखे हैं, अब इसको इसको क्रिया का विकार अगर माने, विकार तो, माने प्रकार, जैसे प्रदीप ने अर्थ किया ना महाभाष्य में जी, तो अगर क्रिया का प्रकार माने तो जायते, ये इतना कहने से ये एक स्वतंत्र क्रिया हो गई, ये सारी स्वतंत्र क्रियाएं हो गई, और आगे जो फिर अंत में कहा इन्होंने कि ये अतो अन्य भाव विकारा एतेषाम एव विकारा भवन्ति, अन्य क्रियाएं इन्हीं क्रियाओं का विकार, इन्हीं क्रियाओं के प्रकार होंगी, अन्य जो क्रियाओं के प्रकार होंगे वो इन्हीं के प्रकार के अंतर। पूर्व क्रिया मतलब या तो ये एक पूरी क्रिया ले रहे हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो वस्तु की क्रियाएं हो रही हैं, उसमें जो एक पहली क्रिया है जायते बोला, अब उस क्रिया के पूर्व क्रिया के आदि भाव को कह रहे हैं, तो पूर्व क्रिया पूरी जायते में आ गई, हम छह क्रियाएं मानी हमने, प्रथम क्रिया छह अलग अलग क्रियाएं मानी, प्रथम क्रिया अब प्रथम क्रिया हो गई, अब उस प्रथम क्रिया के भी आदि भाव को केवल कहता है। प्रथम क्रिया हमने कौन सी ली थी, जायते, जायते ली ना जी, वो भी कोई कहीं से प्रारंभ लेकर के और अंत तक है जी। अब ये जो जायते है ये प्रथम क्रिया के आदि भाव को कहता है केवल, बाकी को अगर हम पूरी क्रिया एक माने उत्पत्ति से लेके अंत तक, तब तो वो उस क्रिया के भाग हमने कर दिए, तब तो कह सकते हैं कि जो पूर्व क्रिया है जायते जी जी, नहीं जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, तो मेरे को इसमें क्या असंगति लग रही है कि जायते एक अलग से हमने ले ली पूरी क्रिया, अब उसके भी केवल आदि भाग को कहती है वो जायते, जायते ये पूर्व भाव माने पहली क्रिया, उसके आदि को कहता है। न अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेधती, न अपर भाव माने दूसरी क्रिया को, क्रिया के अस्तित्व को नहीं कहता और न उसका प्रतिषेध करता है। इन्होंने तो फिर भाव विकार ऐसा कुछ हो गया, षड भाव विकारा मानी छह क्रिया के विकार हैं। तो जो पूर्व क्रिया है छह क्रिया के क्रमिक प्रकार हैं, क्रिया के छह क्रमिक प्रकार हैं जी, ऐसे मानना पड़ेगा। छह क्रिया के क्रमिक प्रकार हैं जी, उनमें से जो जायते है वो पूर्व भाव से आदिमाचष्टे मानी प्रथम क्रिया का जो प्रारंभ है उसको कहता है। न अपर भाव आचष्टे न प्रतिषेधती, अपर भाव को नहीं कहता है जायते, प्रतिषेध भी नहीं करता है उसका जी। ठीक है, ये जो छह क्रिया, छह क्रिया एक क्रिया के छह क्रम से हमने भाग माने, छह क्रियाएं होगी क्रमिक क्रियाएं, छह क्रमिक क्रियाएं हो गई। हाँ जी, तो पहली क्रिया का क्या नाम है? जायते। जायते, अब उस जायते को ही खोल रहे हैं। हाँ, कि उस जायते इस पूर्व क्रिया के प्रथम भाग को केवल जायते कह रहे हैं, यानी बाकी को फिर क्या कह रहे हैं? उसी जायते के बिल्कुल आदि भाग को कहते हैं, आदि मानी प्रारंभ मात्र को, और उस जायते क्रिया का जो बाकी का भाग है वो हम उसको पूरे को भी जायते बोल रहे हैं। छह में से जो एक है, छह में से एक है जायते, अब उसका भी आदि भाग, उसका प्रारंभ कह रहे हैं कि उसका भी जो आदि भाग है उसको जायते कह रहा है जी। तो जो शुरू में हमने वो जो एक प्रथम क्रिया ली है जायते, उसका प्रारंभ मात्र को कहता है, और उसका जो अगला जो स्टेज है वो तो अस्थि में आ जाती है। नहीं, अस्थि को तो हमें लेना ही नहीं है ना जी। या तो पूरी एक क्रिया माने, उसके छह टुकड़े किए, अब उसका जो आदि भाग है, उस पूरी एक क्रिया का आदि भाग है उसको हमने जायते कह दिया, तब तो संगति लगती है, यानी क्रिया के ही टुकड़े करें तो। लेकिन जब हमने जायते एक क्रिया ले ली, अब उसके भी आदि भाग को जायते शब्द से कह रहे हैं, तो ये वाक्य रचना संगत नहीं लग रही है उसमें। या तो ये कैसे कैसे इसको घटाना चाहते हैं? छह क्रमिक क्रियाएं हैं, उनमें जायते प्रथम पहली क्रिया के आरंभ मात्र को, पहली क्रिया छह क्रिया के प्रकार हैं, पहली क्रिया जो जायते है उसके पहली क्रिया से। हाँ, इसमें स्कंद स्वामी जी ने कुछ लिखा है कि ये आदि मात्र को नहीं पूर्वापरिभूत को ही जायते शब्द कह रहा है। पूर्वापरिभूत को स्कंद स्वामी जी को देख सकते हैं यहाँ पे, हमारी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 28। पृष्ठ संख्या बता दो इनको। पृष्ठ संख्या बता दो इनको। अच्छा, 10 और इसमें 10 और 11 है। जायते इति षड भाव विकार अतो अन्य भाव करे तेषां भी। जायते इति कर्ण पदार्थ विपर्यास कृत सर्व पूर्व भाव अस्त्यादिभ्यो व्यापारांतरेभ्यो जन्माख्या आदि उपक्रमो बीज से, ये वाला वो तो बाकी लोगों। ये भाव शब्द पर भी काफी इन्होंने तो लिखा है ना भाव, लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं दिया इन्होंने जी। चार उन्होंने प्रकार बताए कि अलग अलग चार अर्थ लेते हैं भाव शब्द के। हाँ, तो ये कौन सा लेना चाहते हैं? ये सत्ता वाला ले रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये तो लेना ही पड़ेगा, या तो ये चारों का कह दिया इन्होंने, अंत में तो कोई निष्कर्ष दिया नहीं। जैसे तथापि कस्यचित भावस्य आचिख्यासा स्तंभ कुंभादयो भावा इत्यादि प्रयोग दर्शनात् भाव शब्द पदार्थ पर्याय, ये एक बात कही। भाव शब्द जो है 11 पृष्ठ पर इस पुस्तक में जी, इन्होंने और भी पीछे चल रहा है ना, ये 10 के नीचे से चल रहा है जी। भाव प्रधानम आख्यातम इति उक्त लक्षण से आख्यात भवती इति भावस इत्यादि प्रदर्शित उदाहरण से शेषतया किंचित वक्तव्यताम आपन्नम तदुच्यते षड् भाव विकार। ये पंक्ति तो ठीक है ना, आप लोगों को मिल रही है? भाव प्रधानम आख्यातम, ये जो लक्षण किया गया आख्यात का, भवतीति भावस्य, और जो भवतीति भावस्य एक कथन किया है पीछे ना, भवतीति भावस्य ऐसा कहा है जी, और भाव प्रधानम आख्यातम, ये दो बात कही है पीछे, भाव प्रधानम आख्यातम भवतीति भावस्य, ये दो बात कही है। तो प्रदर्शित उदाहरण से शेषतया, उसके शेष के रूप में, उसका उसका पूरक के रूप में, अतिरिक्त जी, हाँ, पूरक के रूप में जी, शेषतया माने पूरकतया जी, किंचित वक्तव्यताम आपन्नम, कुछ कहने के लिए बात आ गई उभर कर, उसके लिए कह रहे हैं षड् भाव विकारा, पाठादेव षट्त्वे सिद्धे, षडिति संख्या उदाहरणार्था, षडेव पाठ से ही जब षट्त्व सिद्ध था तो षडिति संख्या उदाहरणार्था, तथा च उदाहरण फलम दर्शयिष्यति, अवधारण का फल स्वयं भाष्यकार ये कहेंगे, या तो अन्य भाविकार, भाविकार इत्यत्र व्याख्यातृणाम दर्शन भेद केचित मन्यन्ते, कुछ क्या कहते हैं भाव क्रिया तस्यास्ते द्रव्य व्यतिरेक सद्भाव द्रव्य गति विकार दर्शना तद्भाव भावित्वेन अनुमीयते। भाव का अर्थ क्रिया है, ये पहला विचारक ये बात कहते हैं, तस्यास्ते माने उस क्रिया के द्रव्य व्यतिरेक सद्भाव, द्रव्य से अतिरिक्त जो क्रिया का सद्भाव है, द्रव्य गति द्रव्यगत विकार दर्शनात्, द्रव्यगत जो विकार होता है, द्रव्य के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, तद्भाव भावित्वेन अनुमीयते, उसके आधार पर उसको अनुमित करते हैं कि ये द्रव्य से अलग होती है क्रिया, द्रव्य के अंदर जो परिवर्तन चलते हैं उससे अतिरिक्त ये क्रिया होती है, द्रव्यगत विकार दर्शना तद्भाव भावित्वेन अनुमीयते। कथम न तावत् द्रव्यम् आत्मानं विकर्तुम् अलम्, क्योंकि द्रव्य जो है अपने आप को परिवर्तन करने में असमर्थ है, स्वात्मनि क्रिया विरोधात्, अपने अंदर ही स्वयं क्रिया नहीं होती है, इस बात को ऐसे कह रहे हैं, ये महाभाष्य में भी आते रहते हैं ना, स्वात्मनि क्रिया विरोधात, जैसे उस प्रसंग में कहा है कि जो अनुदित सवर्ण सचा प्रत्यय सूत्र है, वो नाद झलो में जो अच पढ़ा हुआ है वो अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं कराता, नाद झलो जो सूत्र है उसमें जो अच शब्द पढ़ा है वो अच पद अनुदित सवर्ण सचा प्रत्यय सूत्र के द्वारा सवर्ण ग्राहक नहीं होता, स्वात्मनि क्रिया विरोधात, ये हेतु देते हैं, कैसे वर्णानाम उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तर कालम इत संज्ञा इत संज्ञोत्तर कालम प्रत्याहार प्रत्याहारोत्तर कालम सवर्ण संज्ञा सवर्ण संज्ञोत्तर कालम ग्रहणक शास्त्रम, ये पांच जो स्टेप हैं, पूरा समुदित रूप से अन्यत्र सवर्ण ग्रहण कराएगा, ये जो बीच में घुस करके अपने ही अंदर नहीं करा सकता है, ये पूरा एक वाक्य बन गया, वर्णों का उपदेश है, उपदेश के बाद इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा, मानी ये अनुदित तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, इसी के साथ नाझलो भी जुड़ा हुआ है, अपवाद है ना उसका, तो तुल्यास प्रयत्न सवर्णम और उस संज्ञा के साथ ही नाझलो सूत्र भी है, और उसके बाद पांचवें स्टेप पर अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय आएगा, तो अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय इस अपने इस एक महावाक्य के अंदर जो अचपद आया उसका सवर्ण ग्रहण नहीं कराएगा, चार छोटे छोटे वाक्य पांच चार छोटे छोटे वाक्य पांचवा अनुदित सवर्ण से ये पांचों मिलकर के एक महावाक्य बनेगा जी। तब ये सूत्र कहीं सवर्ण ग्रहण कराएगा, आकाश सवर्ण दीर्घ यास्य चो इत्यादि में, इसी में नहीं करा सकता जी। तो ये तो व्याकरण की बात है कि अपने ही अंदर वो क्रिया नहीं, फिर इसका लौकिक उदाहरण क्या देते हैं, कहा इसमें बोला करो ना, आपकी वाणी भी कैद हो जाएगी, हाँ क्या बोल रहे हैं, जैसे ना झलो में देख सकते हैं वैसे ही अण में भी देख सकते हैं ना गुरुजी, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के अण में भी देख सकते हैं, यहाँ वाला जो अण है वो भी सवर्णों का ग्राहक नहीं करा, नहीं कराता है? पहले ही तो नहीं कराता ना गुरुजी, बाद में सूत्रों में जाके कराता है, नहीं तो फिर आ आदि भी जो सूत्रों में आए वो भी सवर्णों का ग्रहण कराने लग जाए। इनका कहना यह है कि ये जो सूत्र है यदि सवर्ण ग्रहण करा दे अनुदित सूत्र में तो वो भी अण बनेंगे और वो भी फिर सवर्ण ग्रहण कराएंगे, दीर्घ ह्रस्व का ग्रहण कराएगा जी। तो स्वात्मनि क्रिया विरोधात जी। किसी की जो क्रिया है वो उसके अंदर नहीं हो सकती है जो क्रिया हो रही है। अनुदित सूत्र की जो क्रिया है वो दूसरी जगह होगी, इसी के अंदर नहीं हो सकती। अनुदित सूत्र में जो अण पड़ा है उस अण के अंदर इस सूत्र की क्रिया नहीं हो सकती। ये सूत्र तो कुछ क्रिया कर रहा है ना, सवर्ण ग्रहण रूप क्रिया जो कर रहा है ये क्रिया अण के अंदर नहीं हो सकती जी। या नाथ झलों के अंदर नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं कि न तावत द्रव्यम आत्मानम विकर्तुम अलम, द्रव्य जो है अपने को ही विकृत नहीं कर सकता है। स्वात्मनि क्रिया विरोधात नापि असतो विकारवत्तम विकारकत्वम, और अविद्यमान का ही विकारकत्व भी नहीं बनेगा। तस्माद् यतो असो सापि क्रिया अस्ति व्यतिरिक्ता च, तस्माद् यतो असो सापि क्रिया अस्ति व्यतिरिक्ता च। क्रिया जो है द्रव्य से अलग एक चीज है। विकार शब्दस्य यद्यपि प्रकृति विकार भावादि सु कार्य वचनो दृष्टा, विकार शब्द जो प्रकृति विकार आदि प्रकृति भाव प्रकृति विकार भाव आदि में कार्यवाची देखा गया, तथा भी सामर्थ्यादि की व्याख्या ने प्रकार वचनो ग्रह या सामर्थ्य व्याख्यान से ये प्रकारवाची ग्रहण करना चाहिए। क्रिया या क्रियाम प्रति कारणत्व भावत, क्रिया वो वैशेषिक में भी है ना, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते जी। नहीं कर्म कर्म साध्यम दृष्टम, वही दे दिया इन्होंने वैशेषिक वाला। तेनेतद उक्तम भवति क्रिया प्रकारा क्रिया भेदा षड् भाव विकारा क्रिया प्रकारा क्रिया भेदा तेच एतावन्ता संभवन्ति, यथा पंच प्रकारम कर्म इति वैशेषिका प्रत्यज्ञासिषु। जैसे कि वैशेषिक वैशेषिक के जानने वाले जो हैं उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि पांच प्रकार के कर्म है जी। प्रकार शब्द वहां पर लेते हैं, उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि, यत्तु भ्रमण विरेचन चंदन आदिनि, वो ऐसे कह देते हैं वहां पर भी भ्रमण विरेचन, वहां पर प्रशस्त पाद ने कही है कि ये उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं जी। उसका वचन है प्रशस्त पाद का, भ्रमण विरेचन चंदन आदिनि तदत्रैव अंतर्भवन्ति एवं पुनरुक्ता षड् भेदा। इस प्रकार पुनरुक्ता षड् भेदा एतद् विशेषा इति वक्षेति, पुनरुक्ता माने एवं पुनरुक्ता षड् भेदा एतद् विशेषा, वो फिर आगे कहे गए संख्या वाली जो बात कह रहे हैं शायद, षड् भेदा एतद् विशेषा इति वक्षेति वार्षेण इति आचार्य ग्रहणम न स्वमतम विदुषितुम किंतु उक्तस्य वर्थ सिद्धार्थ्यर्थ मतांतर से अनुपन्यासात। मतांतर तो कोई देखा नहीं गया, अपने ही मत को वार्षेणी से पुष्ट करवाना चाहते हैं। वार्षेणी का जो प्रयोग किया है वो अपने मत को हटाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मत को और ज्यादा दृढ़ करने के लिए। जैसे मैं उस दिन बोल रहा था मैं तो हल्का हूं ना, इसलिए मैं बड़े आदमी का उदाहरण दे रहा हूं इनके। मैंने किसी प्रसंग में बोला था कि मैं अपने नाम से नहीं कह रहा हूं, मैं किसी बड़े आदमी का उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा मजबूत व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं। तो यास्क जो है वार्षेणी को और ज्यादा मजबूत मानते हुए उदाहरण दे रहे हैं जी। अन्य मन्यन्ते तथापि कस्यचित् भावस्य आचिख्यासा स्तंभ कुंभ्यादयो भावा, स्तंभ कुंभी इत्यादि प्रयोग दर्शनात् भाव शब्द पदार्थ पर्याय। भाव का अर्थ पदार्थ भी होता है, जैसे स्तंभ कुंभी कुंभ्यादयो कुंभ्यादयो कुंभ्यादय क्या है कुंभ्यादय कुंभ्यादयो कुंभी आदि कुंभादय एक ही बात है कुंभादय जी। हाँ तो कुंभादय होना चाहिए, गलत छप रहा है अपने में। कुंभी कुंभी है छोटी छोटी छोटा, अरे कुंभी भी नहीं है ना, कुछ खंडित हो रहा है। अच्छा कुंभ्यादयो कुंभ्यादय कर दिया, तो कुंभ्यादय लिख दिया यहाँ पर। हाँ कुंभी कुंभादयो ठीक है, कुंभादय या तो कुंभ्यादय। स्तंभ कुंभ आदि के लिए भाव का प्रयोग करते हैं ना, स्तंभ एक भाव है, कुंभ एक भाव है, ऐसा कह रहे हैं। भावस्य पदार्थस्य वस्तुना एक रूपस्य सता षट भाविकार भेदा भवन्ति स्फटिका शिव संसर्गी धर्मी भेदवत। इन्होंने ये बात कही कि भाव मानी पदार्थ, उस वस्तु के जो कि एक रूप में हमारे को दिख रहा है, उसके षट भाविकार भेदा भवन्ति, षट भाव विकार भेद, उसके छह विकार भेद दिखाई देते हैं। स्फटिका शिव संसर्गी धर्मी भेदात, जैसे कोई स्फटिक होता है वो जो है संसर्गी के कारण से उसमें अलग अलग परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। लाल फूल रख दिया स्फटिक के पास तो वो लाल दिखाई देती है, पीला रख दिया तो पीली, नीला रख दिया तो नीली। संसर्गी धर्म भेदात एवं पुनर् एतद उत्तम भवति संसर्ग धर्म संसर्गी भी धर्मी भी उपधीयमानम वस्तु एतावती अवस्था प्रतिपद्यते। ये बात निकलेगी कि संसर्गी जो धर्मी है, संसर्गी भी धर्मी भी उपधीयमानम वस्तु, संसर्गी धर्मियों के द्वारा उपधीयमान जो वस्तु है वो इतनी अवस्थाओं को प्राप्त होती है। अवश्यम चेतद आश्रयितव्यम इतरथा इतरथा तु अभिन्न वस्तुनि जन्यादीनाम पर्यायत्वम अभिन्न प्रत्यय ग्राह्यता च स्यात्। एक ही वस्तु में जन्यादीनाम पर्यायत्वम, जायते अस्ति विपरिणमते, ये एक प्रकार से पर्यायत्व हो जाएगा, अर्थात पदार्थ के ऊपर छह क्रियाएं हो रही हैं। ये दिखाया कि एक पदार्थ है उसके ऊपर छह परिवर्तन हो रहे हैं, जायते अस्ति विपरिणमते। दोष क्या बताया जी? इतरथा तो इतरथा ही अभिन्नत्वे वस्तुनि, कहते हैं एक ही वस्तु में, हमारे पास एक ही वस्तु है उसमें जन्यादि जन्यादि नाम पर्यायत्वम अभिन्न प्रत्येक ग्राह्यता च स्यात्। जन्यादि नाम पर्यायत्वम, एक प्रकार से जन्यादि में पर्यायत्व और अभिन्न प्रत्येक ग्राह्यता च स्यात्। अभिन्न जो प्रतीति है, एक प्रतीति की ग्रहणता होने लगेगी, मानी अभिन्न वस्तु नहीं, एक ही वस्तु है, जैसे कि एक घड़ा वस्तु है। तो यदि हम भाव का अर्थ पदार्थ से नहीं लेते हैं तो हम कैसे देखेंगे कि ये एक वस्तु को सामने पकड़ करके जब हम जननी जन ये जायते अस्ति विपरिणमते को कैसे हम अलग करके देखेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ और आप लोगों को आ रहा है तो बोलो अपना, आप लगाओ दिमाग। जायते अभिन्न वस्तुनि जन्यादि नाम पर्यायत्वम अभिन्न प्रत्यय ग्राह्यता च स्यात्। दो हेतु दे रहे हैं, एक वस्तु में जनी आदि की पर्यायता और अभिन्न प्रतीति, प्रत्यय मानी प्रतीति ग्राह्यता होने लगेगी। इसमें पर्यायता का जी वो कि जायते एक हो गया, अब उसी के आदि भाग को फिर जायते बोल रहे हैं, क्रिया के उसी क्रिया के ही भाग को फिर जायते कह रहे हैं। जायते को जो दोबारा खोल रहे हैं ये अभिन्न वस्तुनि इतरथा ही, यदि ऐसा नहीं मानेंगे जी कि एक पदार्थ में संसर्गी धर्मी के द्वारा, जैसे एक पदार्थ था उसमें जब जायते रूपी धर्मी आया तो उसको जायते कह दिया, जब दूसरा धर्मी आया, क्रियाओं को धर्मी मान रहे हैं यहाँ पर जी। तो जैसे जायते धर्मी आया तो उसका पदार्थ का एक स्वरूप हमारे सामने आ गया, पदार्थ को तो स्फटिक की जगह देख रहे हैं जी। और क्रियाओं को फूल आदि की जगह देख रहे हैं जी। तो कह रहे हैं कि पदार्थ और उसके साथ ये छह क्रियाएं, उसमें तो कोई दोष ही नहीं है उस तरह, तो वो तो ये मान के चल ही रहे हैं ऊपर स्फटिक वाला, तो हाँ उसमें दोष नहीं देख रहे हैं। और ये कह रहे हैं ऐसा अवश्य मानना चाहिए, यदि ऐसा नहीं मानेंगे जी, ऐसा नहीं मानेंगे तो अभिन्न वस्तुनि जब जायते ही एक हो गई, अभिन्न वस्तुनि मानी एक ही जब जायते अलग एक स्वतंत्र वो हो गई, द्रव्य नहीं देख रहे, द्रव्य नहीं देखा जी, अभिन्न वस्तुनि तो जन्यादि नाम पर्यायत्व अभिन्न प्रत्यय ग्राह्यता च स्यात्। अभिन्न वस्तुनि पदार्थ को तो देखा नहीं, बस अब तो अभिन्न वस्तु वो जायते ही एक वस्तु हमारे सामने रहेगी क्रिया के रूप में जब हम देखेंगे। अभिन्न वस्तुनि वस्तु का अर्थ यहाँ पर पदार्थ नहीं, अभिन्न वस्तुनि एक ही जो है अभिन्न वस्तु अभिन्न वस्तुनि जन्यादि नाम पर्यायत्वम। अच्छा, अभिन्न वस्तु को क्या लेंगे? अभिन्न वस्तुनि, जो अभिन्न वस्तु है हमारे सामने, अभिन्न वस्तु एक ही वस्तु, कोई पदार्थ ही लेंगे। अभिन्न वस्तुनि जन्यादि नाम पर्यायत्वम। अब उसके ऊपर हम जनी आदि को देख रहे हैं, तो एक प्रकार से पर्यायवाचकता हो जाएगी, एक ही पदार्थ में जन्यादि नाम पूरा स्पष्ट तो हो नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य च वर्णयन्ति, भाव शब्द है शब्द पर्याय। दूसरे ये कहते हैं कि भाव का अर्थ शब्द भी होता है, महाभाष्य में ये प्रयोग है। तथा च प्रयोग सर्वे भावा स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावा, तस्य भावस्तोत्रलो सूत्र पर ये वार्तिक है, कहते हैं इनका। सर्वे भावा सर्वे शब्द, भावा का अर्थ है शब्द, सर्वे भावा सर्वे शब्द, स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावा। सर्वे शब्द स्वेन अर्थेन, सर्वे शब्द स्वेन भावेन का अर्थ है स्वेन अर्थेन अर्थभूता संबद्धा भवन्ति, अपने अर्थ से संबद्ध होते हैं। स्वेन भावेन माने स्वेन अर्थेन अर्थभूता संबद्धा भवन्ति, स तेषां भाव स्वभाव इति तत्र व्याख्यायते। शब्दस्य अत्र अर्थवान आश्रियते वाक्यभूत, शब्द यहाँ पर अर्थवान लिया गया वाक्यभूत। यतो न क्रियापद मंत्रेण प्रवृत्तिर वा निवृत्तिर वाख्यायते सत्य अनृत वचन विभागो वा तथा ही अंकुरो वंध्यासुत इति उक्ते यावन्न प्रयुज्यते अस्ति नास्ति इति वा भाव तावन्न किंचित सत्यम अनृतम च उक्तम भवति। अतो अनेन प्रकारेण वाक्यभूता शब्द ग्रामा शोढ़ावस्थिता कथ्यते। वाक्यभूत जो शब्द समूह है, शब्द ग्राम का अर्थ है शब्द समूह, वाक्य में आया हुआ जो शब्द समूह है वो छह प्रकार से अवस्थित है। शोढ़ावस्थिता कथ्यते कथम, सर्वत्र अंकुरादि शब्द प्रयोगे, अंकुरादि शब्द प्रयोग में जायते शब्दादीनाम अन्यतम आख्यात शब्द प्रयुज्यते। यो वा तेषु अंतर्भवति अतो व्यतिरेकेण आख्यांतरस्य अभावात्। अतः षड् भाव शब्दस्य वाक्यभूतस्य भेदः, माने पूरा स्पष्टतः एक एक शब्द से तो अर्थ नहीं आता है, इसका भाव ये पकड़ में आया कि ये कह रहे हैं कि ये जो शब्द है षड् भावस्य शब्दस्य वाक्यभूतस्य, वाक्यभूत जो शब्द है उसके षड् भावस्य शब्दस्य वाक्यभूतस्य भेदा, षड् भाव वाले भावस्य तो शब्दस्य ही खोल रहे हैं, षड् भाव षड् शब्दस्य, षड् भावस्य शब्दस्य वाक्यभूतस्य जो कि वाक्य में है जायते अस्ति विपरिणमते, इस वाक्य में इसको वाक्य ले रहे हैं। शब्द के वाक्यभूत शब्द के ये छह भेद हैं, वाक्यभूत शब्द के ये छह भेद हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो शब्द ले लिया ना गुरुजी, भाव है? भाव से शब्द ले लिया और विकार से भेद ले लिया, उसी को कह रहे हैं कि वाक्य के छह प्रकार हैं। वाक्य के छह प्रकार जैसे ये जो छह गिनाए हैं आगे जायते अस्ति विपरिणमते, ये जो वाक्य में जो छह, पर ये कुछ मतलब पता नहीं चल रहा गुरुजी, पर ये कह रहे हैं केवल भाव से शब्द ले लिया और शब्द वाक्य रूप है और उसके विकार हैं, उसके भेद हैं। और अन्येषां दर्शनम भाव सत्ता महासामान्य, भाव का अर्थ है सत्ता, एक महासामान्य तथा च प्रयोग न द्रव्यम न कर्म न गुणों व भाव, अत्र द्रव्यादि व्यतिरिक्ता सत्ता, ये भी वैशेषिक की बात कह रहे हैं, न द्रव्यम न कर्म न गुणों व भाव, द्रव्य भी नहीं है, भाव जो महासामान्य है उसको द्रव्य के अंतर्गत भी नहीं गिन सकते, कर्म के अंतर्गत भी नहीं गिन सकते, गुण के अंतर्गत भी नहीं गिन सकते, जो सात पदार्थ मानते हैं या छह पदार्थ मानते हैं उनमें से भाव एक अलग पदार्थ है महासामान्य। अत्र द्रव्यादि व्यतिरिक्त सत्ता इत्यर्थ, सार्ज सत्ता कैश्चित परमात्मत्वेन अध्यविषित, स महान आत्मा सत्ता लक्षणा तत्परम ब्रह्म, ब्रह्मवादी लोग इस तरह व्याख्या करते हैं महासामान्य की, सार्ज सत्ता कैश्चित किन्हीं के द्वारा परमात्म रूप से उसको निश्चित किया है, अध्यवसिता निश्चिता, स ऐसा महान आत्मा सत्ता लक्षणा, जैसे निरुक्त में ही कहीं ये शब्द आया है, स ऐसा महान आत्मा सत्ता लक्षणा, ये महान आत्मा या किसी दूसरे शास्त्र में स ऐसा महान आत्मा सत्ता लक्षणा, या तो 14वें अध्याय में, 13वें 14वें अध्याय में है, या किसी आयुर्वेद के ग्रंथों में हो सकता है। स ऐसा महान आत्मा सत्ता लक्षणा तत्परम ब्रह्म इति ब्रह्मवादी भी, उसको परम ब्रह्म कहा है ब्रह्मवादियों के द्वारा। सच एकापि सति नित्यापि वा असत्य शब्द महात्म निबंध नैर्व्यवहारानुवादि जायते शब्दादि वाच्य अवस्था भेदी राविष्टे वानुगते वा कुटिल कुंडलादि अवस्था भेदेर पन्नगा स्थिमित तनु स्थूल तरंगादि अवस्था भेदेर महोदधि सर्वनवस्था अनवस्थाभ्यो भेदा भेदाभ्यम अनिर्वचनीय। ये तो जायते शब्दादिवाच्य अवस्था भेदी आविष्टे वनुगते वा कुटिल कुंडलादि अवस्था भेद ही रही। ये सत्ता लक्षण तो उस पर ले गए, ये जो सहसा महान आत्मा सत्ता लक्षणा जो ब्रह्म के रूप में वर्णन कर रहे हैं उसके ऊपर ले गए। सत्ता लक्षणा आत्मा विस्तरी आत्मा विस्तिरो भाव आत्मा विही तिरो भाव धर्मेण आविस्तिरो भाव, अच्छा आत्मा आविस्तिरो भाव धर्मेण अनेकेन अवस्थानेन अनुविद्धो जन्यादि भी अभिधेयत्वेन विषयीक्रियते एतदुक्तं भवति सर्वै शब्दैरेव सत्ता लक्षण आत्मा विधीयते। सभी शब्दों के द्वारा सत्ता लक्षण आत्मा का कथन होता है। तयते क्रियाया वस्तुना शब्दस्य सत्ता या वा भावस्य विकारा, वे क्रिया के तयते क्रियाया वस्तुना शब्दस्य सत्ताया व भावस्य विकारा, शब्द के या सत्ता के, सत्ता लक्षण जो भाव है महासामान्य को इन्होंने परमात्मा में ले गए। स ऐसा महान आत्मा सत्ता लक्षणा तत्पर परम ब्रह्म, उसके लिए कह रहे हैं तयते क्रियाया वस्तुना शब्द सत्ताया व भावस्य विकारा, ये सभी जो है उसके विकार है। तांश्च संख्या सामान्य प्रदर्श उदाहृत्य च स्वरूपता एकेकम दर्शयितुम उपक्रमते इति प्रत्यवमर्शका एते जायते इति पूर्व भाव इति करणा पदार्थ विपर्यासकृत। इति करण जो है वो पदार्थ के विपर्यास को, ये नवेति विवाह सूत्र महाभाष्य का ये उद्धरण दे रहे हैं। इति करणा पदार्थ विपर्यासकृत, इति करण जो होता है वो पदार्थ को उलट देता है। जैसे लोक में हम अर्थ ग्रहण करते हैं इति लगा देते हैं तो शब्द परक हो जाता है, और शास्त्र में शब्द से ग्रहण करते हैं इति लगा दें तो अर्थ परक हो जाता है। पदार्थ विपर्यासकृत इति होता है। सर्व पूर्व भाव अस्त्यादि भी व्यापारांतरेभ्यो जन्माख्या आदिर उपक्रमो बीजस्य मृदु भावादि उच्छूनत्वं किंचिद उद्भिन्नत्वात् उद्भिन्नत्वादि अपवर्गान्तं पूर्वापरिभूतम आचष्टे जायते शब्द शक्ति स्वाभाव्यात आहच पूर्वाम अवस्थाम अजहत संस्पृशन धर्ममुत्तमम सम्मूर्छित एव अर्थात्मा जायमानो अभिधीयते। जायते इति पूर्व भावस्य मानी जायते यह, जायते यह किसको कह रहा है? सर्व पूर्व भाव अस्त्यादि भी व्यापारांतरेभ्यो जन्माख्या, सबसे पहले वाला जो भाव है वो अस्त्यादि जो व्यापारांतर हैं, उनसे अलग एक जन्म रूप है। जन्माख्या आदि उपक्रमा बीज से मृदु भावादि, बीज जो है वो कठोर था मृदु भाव को प्राप्त हो गया, उच्छूनत्वम फूल गया, किंचित उद्भिन्नत्वात कुछ उसमें भेदन क्रिया शुरू हो गई, अपवर्गांतम पूर्वापरिभूतम आचष्टे अपवर्ग पर्यंत समाप्ति पर्यंत पूर्वापरिभूत होकर के जायते इस शब्द के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। कोई भी क्रिया अनेक क्रियाओं का समाहार होता है, ऐसे वैयाकरण मानते हैं। कोई भी क्रिया सारी बहुत सारी क्रियाओं का समाहार, तो जायते में भी कई सारी क्रियाएं हो रही है। बीज जो है कठोर था वो मृदु हो रहा है, फूल रहा है, उसका कुछ उद्भेदन हो रहा है, ऐसे इस शब्द में इस पंक्ति में तो ये कह रहे हैं कि सर्वपूर्व भाव अस्त्यादि भी व्यापारांतरेभ्य। सर्वपूर्व भाव क्या है? अस्ति विपरिणमते आदि से अलग जन्म रूप है, वो आदि उपक्रम है, तो बीजस्य मृदु भावादि उच्छूनत्वम किंचित उद्भिन्नत्वादि अपवर्गांतम, अपवर्ग का अर्थ यहां पर वो है उसी क्रिया का जो अपवर्ग है, माने उसी क्रिया में जायते में ही एक शुरुआती बात और अपवर्गांत, ये सारी जायते है, है? क्या हाँ ये थोड़ी सी कुछ बैठी कुछ तो है। गुरुजी इसको जो आचार्य जी का प्रश्न था उसको भाष्य के उस प्रसंग से भी समझ सकते ना, क्रिया समभिहार है यंग पे, उन्होंने क्रिया समभिहार के दो अर्थ बताए हैं भाष्यकार ने, एक तो पौन पुण्य जो हम समझते हैं बार बार करना, और एक एक ही क्रिया के जो अनेक अवयव होते हैं उनका भी जो समाहरण है वो भी क्रिया समभिहार ही कहा जाता है। भले ही कोई व्यक्ति एक ही बार पका रहा है उसमें जो अधिश्रयण उदका सेचन आदि अनेक क्रियाएं हो रही हैं उन सबको भी मिला के कहते हैं तो वो पचती से ही कह देते हैं। ऐसे ही जायते में जो बहुत सारा क्रियाएं हो रही हैं उनके एक एक अंश को भी हम जायते से कह सकते हैं और उस पूरे को भी जायते से कह सकते हैं। नहीं तो आचार्य जी का ये था ना कि जायते का जो प्रथम क्षण क्या होगा, ये प्रश्न था ना मूलतः। अगर उसके प्रथम अंश को ही जायते से कहते हैं तो बाकी को किसको किससे कहेंगे, ये प्रश्न था आचार्य जी का, तो बाकी को भी जायते से ही कहेंगे ऐसा ये इनका प्रतिपादन। अगर सारे को जायते से कहेंगे तो ये वचन व्यर्थ होता है ना कि जायते पूर्वभावस्य आदिम आचष्टे, ये वचन ही व्यर्थ हो रहा है फिर। आचार्य जी वहाँ पे तो इसी तरह से वहाँ पे भी दिखाया है कि केवल जब वो उदका सेचन कर रहा होता है या केवल पात्र को ही रख रहा होता है तभी भी पचती ऐसा बोल देते हैं। वो बात ठीक है, उसको पचती हम कहते हैं, लेकिन वहाँ तो ये स्पष्ट है ना कि प्रारंभ को भी पचती बोलते हैं, मध्य को भी, अंत को भी, वहाँ ये है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं, जायते थी पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, जायते शब्द से मात्र उसके पूर्व भाव को ही कह रहे हैं, जिसको हमने जायते माना एक क्रिया को उसके भी आदि भाग को ही जायते कह रहे हैं, बाद के लिए नहीं कह रहे हैं। आचार्य जी फिर आगे मतलब ना प्रतिषेध अपर भाव को तो हम अस्थि से निषेध करते हैं ना, क्या अस्थि का उसके अपर भाग को नहीं कहते, हम दूसरी क्रिया को छह में से अगली वाली को लेते हैं। जायमान का क्या अर्थ है ये जो इन्होंने एक श्लोक दिया है, ये तो स्पष्ट है क्या गुरुजी? इसमें यह कहना था कि इतना सारा जो आपने पढ़ा उसमें तो केवल इसी बात पे ध्यान आकर्षित करवाना चाह रही थी मैं कि पूर्वा परिभूतम आचष्टे जायते शब्द है, ऐसा स्कंद स्वामी जी ने लिख दिया है। ये ऊपर जो दिया है ना चाची, जन्माख्या आदि उपक्रमो बीजस्य मृदु भावादि उच्छूनत्वम किंचित उद्भिन्नत्वादि अपवर्गांतम जी, इस पूरे को पूर्वा परिभूत होकर के जायते के द्वारा कहा जाता है। अब ये पूर्वा परिभूत को जायते से कहा गया और ये पूर्व भाव है, केवल ये पूर्व भाव, किसी और की अपेक्षा से ये पूर्व भाव है जी। तो इसका मतलब है जो पहले वाला जो भाव था वो व्यापक था, हाँ जिसके पूर्व भाव को ये कह रहे हैं ना जायते थी इन्होंने पूर्व भाव से। और यहाँ जो आचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो पंक्ति लिखी है ना स्कंद ने, सर्व पूर्वो भाव, सर्व पूर्वो भाव का अर्थ क्या होगा? सर्व पूरा तो आगे दे रखा है ना गुरु जी, अस्ति आदि व्यापारांतरों से पहले, तो ये बहुत सारे व्यापारांतर जो हैं उनसे सर्व पूर्व जो व्यापार है, भाव मानी व्यापार और अस्त्यादि व्यापारांतरों से पहला जो व्यापार, ये हो गया पूर्व भाव का अर्थ। अब उस पूर्व भाव के आदि को जायते कह रहे हैं, ये जो पूर्व भाव है सारा जायते से पहले अस्ति से पहले वाला अपवर्ग पर्यंत जो सारा लिखा है, पर ये इस पंक्ति से कुछ हमारे को मदद मिलेगी, इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। सर्व पूर्व भाव अस्त्यादिभ्यो व्यापारांतरेभ्यो जन्माख्या आदि उपक्रमा बीजस्य, बीज का जो उसमें परिवर्तन हलन चलन हुई उसी को जायते के द्वारा कह रहे हैं शब्द शक्ति स्वभाव से। पूर्वाम अवस्थाम अजहत, पूर्व अवस्था को न छोड़ता हुआ और उत्तर धर्म का स्पर्श करता हुआ, सम्मूर्छिता पिंडी भूत इव अर्थात्मा, जो हम पूर्वापरि भूत करके हम कहना चाहते हैं, सम्मूर्छित शब्द का अर्थ है पिंडी भूत इव अर्थात्मा, जायमानो अभिधीयते, उसको जायमान शब्द से कहते हैं। पूर्व अवस्था को न छोड़ता हुआ, उत्तर अवस्था का स्पर्श करता हुआ, पिंडी भूत इव अर्थात्मा, जायमानो जायते के द्वारा कहा जाता है। न अपर भाव माचष्टे, जात अवस्था में नया चष्टे, आगे लिख रहे हैं कि वो जात अवस्था में ना चष्टे सही अपरो भाव अस्तेर विषया, जात अवस्था को तो हम अस्ति के द्वारा कह रहे हैं। अगले पेज पर, न अपर भाव माचष्टे, जात अवस्था में ना चष्टे सही अपरो भाव अस्तेर विषया, नामना च वृत्तो जन्मान अर्थक्यम स्यात्। नामना च वृत्तो माने, नामना च वृत्तो, नामना च वृत्तौ जन्मानर्थक्यम स्यात्। नाम न प्रतिषेधति जनेस तदर्थत्वात् अपरिसमाप्ति प्रसंगात् अनंतर्भावित्वात् च अयुक्त प्रतिषेध। न प्रतिषेधति जनेस तदर्थत्वात्, जन का ही वो अर्थ होने से अपरिसमाप्ति प्रसंगात् अनंतर भावित्वा चायुक्त प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध क्यों करेंगे, वो तो बाद में आएगा। न प्रतिषेध की व्याख्या कर रहे हैं कि जनेस तदर्थत्वात्, जन जो है ही उसके लिए, अगली चीज के लिए, अगली स्थिति को बताने के लिए, जनेस तदर्थत्वात्, वो तो है ही उस अगली चीज को बताने के लिए। अपरिसमाप्ति प्रसंगात् अनंतर भावित्वा, तो उसके अनंतर भावी है, तो उसका प्रतिषेध कैसे करेगा ये, अयुक्ता प्रतिषेध। अथवा सर्वेषाम एव जन्यादीनाम असतः कर्तृत्व अनुपपत्ते पूर्व भाव सत्ता लक्षण आश्रियते तस्य आदिरादानम्। इन्होंने एक व्याख्या और की अच्छा जी, जो अभी ये आगे करने जा रहे हैं ना, अथवा कहकर जी, ये कहते हैं सर्वेषाम एव जन्यादीनाम, सारी जो जन्यादि क्रियाएं हैं असतः कर्तृत्व अनुपपत्ते, असत की तो, असत का, असत अवस्था का कोई कर्ता नहीं हो सकता है, पूर्व भाव शब्द से लेंगे सत्ता लक्षण भाव, मानी पूर्व भाव से आदि माचष्टे, पूर्व भाव ले लिया सत्ता लक्षण भाव, उसकी आदि अवस्था हो गया जन्यते या जायते। मानी छह भाव थे उनमें पूर्व भाव हो गया सत्ता लक्षण, उस सत्ता लक्षण की जो आदि अवस्था है वो जायते के द्वारा कह रहे हैं। मतलब पूर्व भाव, फिर छह भाव कौन से लेंगे अगर पूर्व भाव को सत्ता नहीं। यहाँ पर जो इन्होंने ये संगति लगाई कि सर्वेषां जन्यादीनाम असतः कर्तृत्व अनुपपत्ते, सभी जन्यादि के विषय में ऐसे समझो, सर्वेषां एव जन्यादीनाम असतः कर्तृत्व अनुपपत्ते, अविद्यमानस्य कर्तृत्व अनुपपत्ते, जो असत है उसका कर्ता कोई नहीं हो सकता है, असत का कर्ता नहीं हो सकता है, कर्ता तो सत का ही होगा, असद अकरणात् जो उसमें कहा है ना संख में, तो पूर्व भाव सत्ता लक्षण आश्रियते, पूर्व भाव का अर्थ है सत्ता, तस्य आदि आदानं स्व कारण बीजादि भी अंकुरादि सत्ताया समावेश संबंध तम आचष्टे अंकुरादेर ही अनुपचरितस्य बुद्धि विषयाम जनिम प्रति कर्तृत्वम अयोग्यम तथा असत कार्यवादिना स्व कारण सत्ता समवायो जन्म इत्याहु। ओम गुरुजी जी, ये जो जायते जो कह रहे हैं पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव के बारे में कह रहे हैं, मुझे ये समझ में आ गया, क्योंकि पूर्व जो भाव है फिर दोबारा जो जन्म की क्रिया हो रही है, पूर्व तो सत्ता लक्षण है आत्मा का सत्ता, फिर वो शरीर से संबद्ध होता हुआ जो हो रहा है, जो क्रिया हो रही है उसको जायते कह रहे होंगे, सबसे पहली जो क्रिया। आप पूर्व भाव का मतलब और क्या लेंगे, पूर्व जन्म ले रहे हो, सुनो पूर्व जन्म नहीं ले रहा हूँ मैं, तो क्या ले रहे हो, पूर्व भाव से मतलब इससे जन्म से पहले मतलब आत्मा रूप में स्थित, पूर्व भाव से और उसके आदि को ये कह रहे हैं, पूर्व भाव के आदि को कह रहे हैं, वहां फिर नहीं संगत लगेगी। नहीं, ये ऐसे तो बन रहा है कि सत्ता की जायते अस्ति जो छह हैं, इनमें से जो पूर्व भाव का अर्थ है सत्ता जी, सत्ता की जो आदि अवस्था है जायते जी, नहीं उसके साथ तो नहीं घटेगा जो आप बोल रहे हो, पुनर्जन्म में तो नहीं जाएगा। ये क्रियाओं को दिखा रहे हैं ना, ये जो छह भाव विकार हैं इनमें से पूर्व भाव सत्ता जायते को नहीं ले रहे, पूर्व भाव सत्ता को बता रहे हैं। क्यों, इसमें हेतु क्या है कि आपने सत्ता ले लिया? बोले असत से थोड़ी जायते होगा, किसी चीज का सत्ता होनी चाहिए। और क्रिया द्रव्य में ही होगी, हमेशा सत्ता में ही होगी जी, सत्ता ही नहीं है वहां जायते, ये क्रिया भी कैसे हो सकती है? तो ये जो पांचवा भाव नहीं, इससे भी पहले एक और सत्ता को मान लिया। ये पांच भाव तो क्रिया हो गए जी, और ये जो पूर्व भाव है ये तो सत्ता अलग हो गई, ये क्रिया वाला नहीं है, क्रिया वाला नहीं, एक अलग सत्तात्मक चीज। तो ये पूर्व भावस्य है, यहाँ पूर्व भाव का मतलब क्रिया नहीं लिया जाएगा। पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, पूर्व भाव मतलब वो सत्ता जो आप कह रहे हैं, सत्ता लक्षण भावस्य, सत्ता लक्षण भाव का, न कि क्रिया रूप भाव का, उसके आदि को कहता है, उसका प्रारंभ को कह रहे हैं। तो सत्ता तो किसी द्रव्य की होगी ना जी, कोई आगे भी चलेगा जो जी जी, वो सत्ता भाव केवल वहीं तो नहीं है, उसका प्रारंभ है यानी आगे भी चल रही है वो जी जी, जैसे तो अंकुर है, जैसे बीज है, जैसे तो बीज है। जो है ये पूर्व भाव हो गया, पूर्व भाव हो गया उसका, अंकुरण जो हुआ फूल जाए गीला मृदुकरण आदि, ये सब जायते में आ रहा है, कुछ ऐसा निकल रहा है। ओम गुरु जी जी, पचति जो क्रिया है इन छह भाव विकारों में किस में ग्रहण करेंगे उसको? पचति हाँ जी, विपरिणाम, विपरिणाम, विपरिणाम। गुरु जी आपका क्या अभिप्राय है कि ये छह तो अलग है, इनसे पहले एक सत्ता नामक एक और चीज है? किसी भी चीज की सत्ता तो होगी जब जायते को घटाएंगे तो, या इन छह में सत्ता अनुस्यूत है तो सत्ता के आदि को क्या? फिर अपर भाव ये भी अच्छा जी हो सकता है कि इस छहों में सत्ता अनुस्यूत है, वो है जी। इसमें भी इन्होंने ये मुख्य सत्ता न आचष्टे इत्यर्थ यानी एक मुख्य सत्ता मानी और एक सामान्य सत्ता, दो तरह से कहाँ पर न अपर भाव आचष्टे को खोल रहे जी। अच्छा आगे हाँ। मुख्य सत्ता न आचष्टे, मुख्य सत्ता तो अस्थि वाली जो मुख्य सत्ता है जो सब में अनुस्यूत है, जो सब इन जायते आदि में है, जो दूसरी क्रिया है ना जी अस्थि, वो मुख्य सत्ता हो गई। मानी जो सब में अनुस्यूत है, जो अभी ये बोल रहे हैं सब में मतलब ये मानी जायते में भी है, अस्थि में भी है, विपरिणामिते में भी है, नहीं वो मुख्य सत्ता थोड़ा ना हो गई। वो तो मुख्य सत्ता जो अस्थि शब्द से जो कहा जा रहा है वो तो मुख्य सत्ता होगी जी, और ये जो पूर्व भाव वाली है ये गौण सत्ता होगी। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी, यूं कह रहे हैं कि जो मुख्य सत्ता वो हो गई जो कि जायते अस्थि जो द्वितीय भाव विकार है वो तो मुख्य सत्ता हो गई, यही कह रहे हैं ना जी। जो द्वितीय कोटि पर है, द्वितीय स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है जो है अस्थि के द्वारा जिसको कह रहे हैं वो तो मुख्य सत्ता है जी, और परम पूर्वद योज्यम आगे तो ऐसे ही, अथवा पूर्व भाव अनभिव्यक्ता सूक्ष्म सत्ता, ये अथवा अथवा कर करके बहुत सारे मतांतर दे देते हैं ना, जब वो नहीं काबू में लगता है तो ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे समझ लो, फिर एक बार अथवा दे दिया। पूर्व भाव अनभिव्यक्ता सूक्ष्म सत्ता, पूर्व भाव तो अनभिव्यक्त सूक्ष्म सत्ता है, तस्य आदि आदानम विशेष ही तमाचष्टे तदुक्तम भवति सूक्ष्म सत्ता समाविष्टस्य सतो विशेषण विशेष प्रादुर्भाव, सतो विशेष सत्ता प्रतिलंबोजन तस्मात् सदैव उत्पद्यते, यदि असद उत्पद्ये तंतुभ्यो घटो मृदस्य पट उत्पद्ये न तु एतदेव दृष्टम तस्मात् मृदवस्थायामेव घटो अस्ति अनभिव्यक्त पुरुष व्यापारेण अभिव्यक्तिर्नीयते तथा च सत्कार्यवादिना असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात् सर्वसंभव भावात् सत्तः शक्य करणात् कारण भावात् सत्कार्यम्। न अपर भाव में आचष्टे स्थूल सत्ताम न आचष्टे, मानी ये जो जायते है ये जायते किसको कह रहा है? पूर्व भाव से आदिम आचष्टे न अपर भाव आचष्टे न प्रतिषेधति, अस्ति के द्वारा जिसको कह रहे हैं उसको नहीं कहता ना उसका प्रतिषेध करता है। पूर्व भाव से आदिमाचष्टे जो प्रथम जो उससे भी पहले किसी चीज का जो भाव है जायते से पहले किसी चीज का जो अस्तित्व है उपादान का उसका शरीर मूर्त रूप में होना मैं ये ले रहा था आत्मा के रूप में। ठीक है वो आत्मा ही नहीं कोई भी द्रव्य है हाँ, उपादान कारण जो भी है मैं इस प्रकार का ठीक है क्योंकि पूर्वस्य भावम पूर्व भावस्य आदि दो प्रकार का अर्थ हो सकता है। गुरु जी हिंदी व्याख्या कह रहे सारे एक पदार्थ को ले रहे हैं और उसी एक पदार्थ में छह भाव को घटा रहे हैं। हाँ वो अर्थ लेंगे तब तो षड भाव विकारा भाव का मतलब द्रव्य ले लिया अब क्रिया नहीं ले रहे हैं वहां पर जो आप कह रहे हो वो तो क्रिया नहीं ले रहे हैं। भाव शब्द का क्या अर्थ होगा वहाँ वहाँ पदार्थ होगा वस्तु होगा द्रव्य होगा भाव मानी पदार्थ इन्होंने भी एक विकल्प दिखाया है जी। भाव मानी पदार्थ और पदार्थ के अंदर छह परिवर्तन होते हैं जी। किसी भी पदार्थ के अंदर छह परिवर्तन घटित होते हैं जी। तो वहाँ पूर्व भाव से इससे क्या लेंगे पूर्व भाव से आदिमाचष्टे जैसे भाव मानी पदार्थ तो पूर्व भाव से आदिमाचष्टे न अपर भाव माचष्टे न प्रतिषेध थी इस संगति लगाइए। तो जैसे बीज है हाँ ये उसका फिर जो अंकुरित हो रहा है तो जो क्रिया हो रही है तो उसको पूर्व भाव को कह दिया उसने बस उसके बाद वो अंकुरित बढ़ेगा विपरिणाम वो अस्थि रूप में कहेंगे फिर वो विपरिणाम कहेंगे विनाश होगा उस चीज को यहाँ नहीं कह रहे जो बीज था उसमें से अंकुर फूट रहा है उसको केवल आदि प्रारंभ को जायते ये कह रहे हैं अगला जो है जो क्रिया होने वाली है उसी पदार्थ में उसका निषेध नहीं कर रहे। अब ये बात आई कि पूर्व ये षड भाव विकारा यहाँ पर भाव विकारा मानी छह भाव विकार हैं यहाँ भाव शब्द का क्या अर्थ लेंगे जो इन्होंने बोला वो पदार्थ पदार्थ के छह विकार हैं परिवर्तन विकार मानी परिवर्तन पदार्थ गत छह परिवर्तन है और वो छह क्या ये तो जायते अस्ति ये चीज को गिनवा दी वो उनमें होता है वो क्रिया उस चीज रूप में कह रहे तो भाव शब्द का अर्थ क्रिया नहीं लेंगे जैसे कि वहाँ महावास्य में कई एट ने दिखाया है जी। भाव विकार माने क्रिया प्रकार गुरु जी हाँ इसको मतलब अगर ऐसा ले लें कि पूर्व भाव के आदि को कहता है प्रधानता से जैसे पच जो है वो प्रधानता से तो अंतिम क्षण वाली क्रिया को गलना को कहती है विकलित्ति को कहती है बाकी और भी उसके लिए होते हैं इसलिए कह देते हैं उनको पच धातु से ऐसे ही यहाँ पे जो है जायते वो पूर्व क्षण को विशेष रूप से कह रही है बाकी जितना भी जायते में आता है उतने को कह ही रही है यही बात अपक्षीयते पे भी लिखी है इन्होंने जैसे ही क्षीण होना शुरू होता है तो उसके आदि को जो है वो मुख्य रूप से कह दे बाकी पूरी क्रिया को भी वो शब्द कहे ही ऐसा मान ले तो ये यूं कह रहे हैं कि वहां जो शुरू हो रही है वहीं पर वो जायते या अपक्षीयते जो नाश का प्रारंभ हो रहा है उसी को अपक्षीयते से कह देंगे उत्तरवर्ती जो है उसको भी कहता है पूर्व भाव से आदिमाचष्टे और साथ में उसकी जो जायते की परिसमाप्ति जहां तक होती है जायते के अर्थ को हम जहां तक समझते हैं उस सब का मना उस सब को भी ले लेंगे क्रिया में ही घटा रहे हैं जी। क्रिया में घटा द्रव्य वाला जो आप पूछ रहे थे द्रव्य में कैसे घटाएंगे तो एक द्रव्य है उसकी उत्पत्ति से लेके विनाश तक अब इसके कई भाव हैं इस एक भाव के एक पूर्व भाव है यानी पूर्व वाली सत्ता फिर बाद वाली सत्ता एक अंत वाली सत्ता इसके इस वस्तु के अब इसका जो प्रारंभिक भाग है उसके आदि को जायते कह रहे हैं उस द्रव्य का जो पूर्व भाव है पहले वाली सत्ता है प्रारंभ वाली सत्ता है उसके आदि को जायते कह रहे हैं। अजय जी फिर ये प्रश्न तो आपका जो प्रश्न है वो तो दोनों में ही बना रहेगा इसमें कैसे घटेगा इसमें कैसे घटेगा इसमें कैसे आपत्ति आएगी इसमें भी ऐसे ही आपत्ति आएगी कि पूर्व भाव हम किसको ले रहे हैं, पूर्व भाव पूरे जायते को ही हमने पूर्व नहीं नहीं, नहीं जायते को नहीं ले रहे, द्रव्य को। द्रव्य के कितने भाग करेंगे अच्छी? छह भाग करेंगे इसके हिसाब से। तो पूर्व भाग जायते शब्द से ही कहा जाएगा या अन्य से? नहीं, जायते से नहीं कहा जाएगा, वो तो पूर्व भाव अलग है ही, वो द्रव्य का पूर्व भाव हो गया, एक पूर्व भाव हो गया, एक अंत भाव हो गया, और बीच के भी हो गए एक द्रव्य की, और उसमें जो क्रिया है उसके पूर्व भाव के प्रारंभ में जो क्रिया हो रही है उसका नाम जायते है। अजय जी, वो पूर्व भाव हम कैसे निश्चित करते हैं? वो भी तो हम जायते के आधार से ही निश्चित भले ही करेंगे। पूर्व भाव यानी वस्तु नई नई उत्पन्न हुई है उस रूप में, हम जब कहते हैं नहीं नई नई आई है, वो प्रारंभ में है, नया पुराना कुछ तो पूर्व भाव करना ही होगा ना। जैसे आयु का मान लीजिए हम प्रारंभ कुछ 10 वर्ष लें या 5 वर्ष लें, कुछ भी लें हम, ऐसा पूर्व भाव 1 वर्ष लें, उसका जो प्रारंभ है उसको जायते से कहेंगे। इसमें दिक्कत ये हो रही कि एक तरफ हम पदार्थ पर शुरू करते हैं, शुरू तो पदार्थ से करते हैं, फिर जस्ट तुरंत उस पर परिवर्तन पर चले जाते हैं। परिवर्तन मतलब बोलो विकार जो है ना उसके, ये तो उसके ही तो विकार ही तो बताए जा रहे हैं, भाव के विकार को ही तो कहना है, भाव को थोड़ा कहना है यहाँ पर, भाव के विकार को, द्रव्य भाव के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको कह रहे हैं उस तरह से अर्थ लेते हुए, तो विकार ही तो कहना है। तो वहाँ षड भाव विकार भाव मानी पदार्थ जी, उसके अंदर 6 परिवर्तन, फिर भाव भावगत परिवर्तन भावगत परिवर्तन पदार्थगत परिवर्तन 6 है जी। तो उनमें फिर जब हम उसकी व्याख्या करके बताएंगे जायते कि पूर्व भाव से आदिमाचष्टे, पूर्व भाव शब्द का वही पदार्थ अर्थ नहीं लेना चाहिए, फिर पदार्थ अर्थ लेते हुए ही, पदार्थ इतना लंबा है उसका पूरा जीवन काल, पदार्थ की जब तक सत्ता है, शुरू में भी सत्ता है, बीच में भी है, अंत तक है, पूरी जो सत्ता है उस वस्तु की, उस सत्ता का जो काल की दृष्टि से पूर्व भाव है, उस काल का भी जो प्रारंभ है उसको जायते कहेंगे। पूर्व भाव हाँ पूछ कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं गुरुजी विनश्यति से पहले पहले सबको पूर्व भाव में ले रहे, विनश्यति को अपर भाव का आदि कह रहे हैं, तो उनका जो आदि की अवस्था है वो जायते से कही जा रही है। विनश्यति को अपर भाव से आदि माचष्टे कहा है, विनश्यति के विनश्यति जो कहा अपर भाव का, यानी अपर मतलब सबसे अंत वाला जो काल का खंड है उसका सत्ता का, उसके आदि को कहता है। विनश्यति में भी एक कहा है यहाँ पर, और जायते में, इन दोनों में एक जैसे व्याख्या की है, ये पूर्व भाव का आदि कहता है, वो अपर भाव यानी अंतिम भाव के आदि को कहता है विनश्यति, जहां से हम उसका विनाश प्रारंभ मान रहे हैं वहां से। यानी दो भाव रख लिए, पूर्व भाव और अपर भाव, तो पूर्व भाव मतलब प्रथम भाव और अपर भाव यानी अंतिम भाव, और बीच में भी कुछ चल रहा है जी जी, तो बीच वालों को तो भाव शब्द से ऐसे नहीं कह रहे हैं विशेष रूप से किसी शब्द से, वहां कहने की आवश्यकता नहीं है ना जी, पूर्व भाव का आदि के बाद वाले जो भाव है चारों हो जाएंगे। हाँ, पूर्व भाव का आदि जायते हो गया, फिर दूसरा भाव पूर्व का ही दूसरा भाव अस्थि वगैरह हो जाएंगे। नहीं नहीं, अपर भाव फिर हो जाएगा, वो अपर भाव का जो आदि है वो विनश्यति। ठीक है, आप यूं कह रहे हैं कि अपर भाव को छोड़ के जितने भी सारे हैं चारों, यानी चारों जो हो गए, उन चारों में जो पहला वाला है उसको जायते कहेंगे। कुल पांचों में, उन पांच उनमें से पांच में से पांच में से जो पहला है उसको जायते कहेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अपर भाव का फिर आदि तो अंत क्या होगा, अपर भाव का फिर वो क्रिया जो विनाश की है पूरी हो जाएगी, वही अंत होगा उसका। नहीं, विनाश की क्रिया भी तो एक ही क्षण में तो समाप्त नहीं होती है ना, इसलिए उसका प्रारंभ उसको विनाश विनश्यति, जब क्रिया वो भी देर तक चलेगी, जायते भी देर तक चलेगी, सभी तो लंबे लंबे चल रहे हैं थोड़े। इन्होंने अपर भाव से आदि माचष्टे आखिरी में जाकर के अपर भाव का अर्थ वही किया, अपरो भाव सत्ता एव, अपर भाव भी सत्ता ही है जी, और पूर्व भाव भी सत्ता ही है, ऐसे दिखाया इन्होंने जी। तो वहां सत्ता किस रूप में, वो तो फिर सत्ता का अर्थ है किसी द्रव्य की सत्ता जी। तो गुरु गुरुजी जो आचीटी का प्रश्न था कि जायते तो केवल आदि को कह दिया, बाकी को क्या कहेंगे, बाकी जो पूर्व भाव है उसको भी फिर उसका उसका उत्तर क्या हुआ? नहीं वो तो अभी बाकी रह गया, यदि क्रिया माने तो वो एक प्रश्न वहाँ पर बच रहा है, पदार्थ माने तो वो प्रश्न नहीं है। तो पदार्थ मानेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं वहाँ पे भी तो वही आएगा आचीटी, जो पूर्व भाव है उसके आदि को जायते ने कह दिया, पूर्व भाव की जो अन्य अवस्था बच गई उसको कौन कहे, उसमें जो क्रिया हो रही है उसको क्या कहेंगे जी? ठीक है, ये प्रश्न तो हर जगह ही रहेगा। इस और अर्थ तो क्रिया और पदार्थ, लेकिन यहाँ तो फिर भी घट सकता है, इसमें द्रव्य मान के वहां तो क्रिया के ही एक आदि भाग को कह दिया तो बाकी तो गृहित ही नहीं होगी, उसी से बोल दिया हमने। उसका तो वही वाला समाधान लगता है कि उसके आदि क्षण को मुख्य रूप से कह दिया और बाकी को भी ग्रहण करेंगे पूरे को, ऐसा जी। इसमें एक इनको झा जी ने भी कुछ लिखा है शायद दुर्ग की टीका के अनुसार, थोड़ा उससे भी कुछ सहायता मिल सके तो, पृष्ठ 9 के ऊपर इन्होंने लिखा है जी, 9 पे दक्षिण पार्श्व में इन्होंने भाव को कार्यात्मा और कारणात्मा दो तरह से भेद किए हैं। षड् भाव विकारा ये यूं कह रहे हैं, इससे पहले जी, इससे थोड़ा सा पहले लेके, इदानीं कारणात्मना भाव निरूप्यते, ये वाला ना, इससे भी पहले था, पूर्व स्तंभ में सबसे नीचे, स च पुनर उभय आत्मा भाव, भाव दो प्रकार का, कार्यात्मा कारणात्मा च, तयोर यह कार्यात्मा तम अधिकृत्य उक्तम क्रिया निर्वर्त्यो यो अर्थ पाक लक्षण स क्रियैव वा भाव इति। अच्छा ये अब भाव विकारको की भूमिका बना रहे, इदानीम कारणात्मा भाव निरूप्यते, तद्विकार एव ही द्रव्य गुण कर्म भावेन अवस्थिता संतो नाम आख्यातोपसर्ग निपात अभिधीयन्ते इति, तत्र विस्तरेण अयम विधीयते तृतीयेन खंड सूत्रेण षड् भाव विकार इति। एक बार फिर से मैं पीछे देखता हूँ, भाव विकार विचार एव प्रकृत इति तत्सेषु अधुना उच्यते, सच पुनर्उभयात्मा भाव, उभयात्मा माने कार्यात्मा और कारणात्मा, तयुर्य कार्यात्मा तम अधिकृत उक्तम क्रिया निर्वृत्तो यो अर्थ फल लक्षण, क्रिया के द्वारा निर्वृत्त जो फल लक्षण है स क्रिया एव वा भाव, इन्होंने तो क्रिया को ही भाव बताया, यहाँ तो ये कार्यात्मा हो गया। अच्छा तदित्थम भाव विशेष स्वरूप निर्देश उपक्रमे पद चतुष्ट त्वं ओदुम्बरायण मतेन आक्षिप्य पक्ष प्रतिपक्ष सो विचार्य अवधारितम विषयाश्चाक्षेप प्रसंगेन एवस्य परिक्लिप्ता देव मनुष्य व्यवहारार्थम एतदिति। ये तयोर या कार्यात्मा तम अधिकृत उक्तम क्रिया निवृत्त अर्थ पद फल लक्षण स क्रिया एव भाव, क्रियते ही स क्रिया, स्त्रियां अधिकृत क्रिया स च क्रिया बनाया, तो तयुर्या कार्यात्मा तम अधिकृत उक्तम क्रिया निर्वर्त्यो अर्थो फल लक्षण स क्रिया एव वा भाव, भाविकार निरूपण, इदानीम कारणात्मा भाव निरूप्यते तद विकारा एव ही द्रव्य गुण कर्म भावेन अवस्थिता संतो नाम आख्यात उपसर्ग निपातिर अभिधीयन्ते, नाम आख्यात उपसर्ग निपात के द्वारा कहे जाते हैं। तद विकारा एव मानी कारण स्वरूप जो भाव होता है, कार्य स्वरूप भाव तो क्रिया रूप है, ये दिखाया था जी, कार्य स्वरूप भाव तो क्रिया रूप है, फल लक्षण, फल लक्षण मानी क्रिया से निष्पन्न जो सिद्धावस्था भाव, सिद्धावस्था हो गया जी, कार्यात्मा भाव मानी सिद्धावस्था भाव जी, कार्यात्मना कारणात्मना सिद्धावस्था समझ ही रहे हैं, जैसे खाना पीना उठना बैठना शयनम हसनम रोदनम गमनम इत्यादि, तो कार्यात्मना कारणात्मना तयुर्य कार्यात्मना तम अधिकृत उक्तम क्रिया निवृत्त्यो यो अर्थ फल लक्षण स क्रिया एव वा भाव, भाव इदानीम कारणात्मना भाव निरूप्यते, कारणात्मना वो होगा फिर कारणात्मा भाव निरूप्यते, कारणात्मा भाव, कारणात्मा भाव वो होगा जो कि ये साध्य रूप होगा, एक तो सिद्ध रूप जैसे जैसे पकाना और पकाता है, दो वाक्य बोलते हैं ना हम जी, इसका पकाना बहुत अच्छा है, इसका बैठना बहुत अच्छा है, ये अच्छे से बैठता है, बैठता है या बैठना, तो इसका बैठना मुझे बड़ा पसंद है, ये बैठता है, तो इन दोनों को अलग ढंग से हम, तो कार्यात्मना कारणात्मना तैर्य कार्यात्मा तम अधिकृत उत्तम क्रिया निवृत्ति अर्थ, ये तो हो गया सिद्धावस्था। इदानीम कारणात्मा भाव निरूप्यते तद विकारा एव ही द्रव्य गुण कर्म भावे नवस्थित संत नामाख्यात उपसर्ग निपातिर अभिधीयन्ते। तद विकारा किम विकारा, तो कारणात्मक भाव के विकार। अच्छा, द्रव्य गुण कर्म भावे नवस्थित संत नामाख्यात उपसर्ग निपात के द्वारा कहे जाते हैं, द्रव्य गुण कर्म भावे नवस्थित तत्र विस्तृण अयम विधीयते अपि च लक्षण विदो विगृह्णन्ति भाव शब्दं भवते स्वपदार्थे भवनं भाव। लक्षण विदो, ये इसका महाभाष्यिका ही है, भाव शब्दं भवते हे स्वपदार्थो भवनं भाव। भाव क्या है, भवन ही भाव है। पठन्ति च सन्मात्रं भावलिंगं स्यात्, और ये पढ़ते हैं कि जो सत्मात्र है, सत्मात्र है, यही भाव का लिंग है, होना मात्र। तस्य विकारा भाव विकारा, ये तो ये कह दिया इन्होंने कुल मिलाकर के कि जो सत्ता है सन्मात्र, किसी चीज का होना, तस्य विकारा भाव विकारा। सामान्यात आत्मना प्रस्कंदा इव संत तत्वेन वैशेषिकेण भाव विकार आत्मलाभाय भवन्ति। सामान्य से आत्मनः प्रस्कंदा इव संत तत्वेन वैशेषिकेण भाव विकार आत्मलाभाय भवन्ति इति परः प्रयुज्यमानः शब्द पदार्थ का प्रसिद्धम ही इति शब्द शब्द पदार्थत्वं गो इत्यमाह इत्यादौ इति है वार्षाणी आचार्य अभिसंबंध वृषस्य गोत्रापत्यम इत्यर्थे। निष्कर्ष सन होते हुए कह रहे हैं, ये सन क्रिया की सत्ता को बता रहे हैं या द्रव्य की सत्ता को बता रहे हैं। सन मात्रम भाव लिंगम स्यात् जी, भाव का लिंग है सन मात्र। ये भाव का मतलब तो कारण रूप मान, कारणात्मा मान के चल रहे थे, अब उसका भी होना मात्र, एक क्रिया के होने मात्र को कह रहे हैं, द्रव्य के होने मात्र को। लक्षण गुरु जी, हाँ, ये पीछे आया था तद यत्रो भे भाव प्रधान है, सत्व और क्रिया दोनों को ही कह रहे हैं ना, उभे भाव प्रधान है। नहीं नहीं, वहां तो अर्थ ही है कि बहुव्रीहि समास है, तद यत्र उभे जहाँ दोनों नाम और नाम और दोनों होते हैं, तो वहां पर भाव प्रधान, दोनों को भाव के रूप में लिया ना। नहीं नहीं, भाव प्रधान है। नहीं नहीं, वो बहुव्रीहि समास है ना, भाव है प्रधान जिन दोनों में, दो होते हैं ना नाम और आख्यात, तो उसमें भाव प्रधान है जिसमें, वैसा लेते हैं। इसमें निरुक्त का भी देख, इसका यास्क का भी देखना, क्या बोलते हैं इसका, अभी इसको तो पूरा करते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, समाप्त हो रहा है समय। ओ गुरु जी, हाँ इसमें और एक बात आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं आप। हाँ क्या करे, मैं एक बार ये और सुनाता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा करके खोल दो, वहां से आ गई ये ऊपर से, ये खिड़की खोल रखी है ना। अंदर जाएंगे तो इसको थोड़ा हाँ षट भाव विकार पर ये लिखते हैं। भवते स्व पदार्थो भवनम भाव सन्मात्रम भावलिंगम से अद्वै दे रखा है। तस्य विकार भाविकार भवन्ति इति सामान्यात् आत्म